Dzień dobry Państwu, witamy. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 19 dzień marca, jest poniedziałek i serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Filip Jarek. A w tym serwisie PiS wycofuje projekt zmian w ustawie o KRS. OECD chwali Polskę, ale ma też pewne zastrzeżenia. Kamil Stoch już w kraju. Tuż przed zapowiadanymi na dziś obradami Komisji Sprawiedliwości PiS wycofał projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, zakładający, że to prezes Trybunału Konstytucyjnego ma zwoływać pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska jej przewodniczącego. Obecnie to kompetencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Funkcję tę sprawuje Małgorzata Gersdorf, która jednak po wybraniu przez Sejm nowych 15 członków KRS zrezygnowała z przewodniczenia Radzie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości uzasadniają, że czekają na decyzję pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Nie chcemy, aby działanie w tej chwili Sejmu było odbierane jako presja na prezesa Sądu Najwyższego. Wyjaśnia Marek Ast z PiSu, ale według opozycji to gra na czas w obliczu unijnych sankcji. Nie tędy droga, mówi Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Jej zdaniem wycofanie nowelizacji ustawy nie wystarczy, bo w Polsce łamane są standardy prawa. Żeby uchronić Polskę przed nałożeniem sankcji ze strony Unii, żeby uchronić Polskę przed chaosem prawnym, to politycy partii rządzącej powinni zaprzysiąść prawidłowo wybranych 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wycofać się ze zmian upolityczniających Krajową Radę Sądownictwa, wycofać się ze zmian, które prowadzą do usunięcia około 40% sędziów z Sądu Najwyższego. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego w ubiegłym tygodniu o niezwłoczne zwołanie pierwszego posiedzenia Rady. Sędzia Małgorzata Gersdorf odpowiedziała, że zobowiązanie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem. Ustawa nie precyzuje jednak terminu zwołania tego posiedzenia KRS. O sprawie Amber Gold rozmawiałem z prokuratorem generalnym kilka razy, powiedział były prokurator apelacyjny w Gdańsku Ireneusz Tomaszewski, zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą. Dodał też, że nie może zapewnić, iż w prokuraturze nie było przypadków korupcji w trakcie prowadzenia tej sprawy. W Sejmie jest Dawid Gregorcewicz. Powiedz, jak wygląda to przesłuchanie. Z materiałów zebranych przez ABW wynika, że w Trójmiejskiej prokuraturze mogło dochodzić do przypadków korupcji. Prokurator temu zaprzeczył, co spotkało się z reakcją m.in. przewodniczącej komisji Małgorzaty Wasserman. Mogę dać rękę, że prokuratura była wolna od korupcji. W sprawie Amber Gold nie było korupcji. Tak, mogę dać rękę, że nie tak? było korupcji, bo gdyby była korupcja, byłoby jakieś postępowanie i byłby ktoś skazany za to. Gdyby postępowanie prowadzone było prawidłowo, to byłyby postawione zarzuty w urzędach skarbowych, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wie pan, byłoby wyjaśnione mnóstwo rzeczy. Wcześniej na pytania członków Komisji Śledczej odpowiadał były prokurator okręgowy w Gdańsku Dariusz Różycki. Dziękujemy, mówił Dawid Gregorcewicz. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju chwali polską gospodarkę, ale ma przy tym pewne zastrzeżenia. Zaleca między innymi reformę podatkową, inwestycje w naukę i edukację oraz zmianę reformy emerytalnej. Raport na temat Polski przyjrzał Karol Tokarczyk. Polska gospodarka w najbliższych latach będzie rozwijać się stabilnie. Problemem mają być małe wydatki na innowacje, starzenie się społeczeństwa czy niski wiek emerytalny, głównie kobiet, mówi Marii Kiviniemi z OECD. Niska emerytura w porównaniu do pensji u osób, które odchodzą z rynku pracy, to ryzyko wzrostu biedy na starość. Doświadczenia z innych krajów pokazują, że pracownicy wolą szybszą niż wyższą emeryturę. Z tym argumentem nie zgadza się wiceminister finansów Leszek Skiba. Jest wiele krajów, choćby takie jak Holandia, w których wiek emerytalny formalnie jest niski, ale istnieje pewne przyzwyczajenie, pewna praktyka dłuższego czasu pracy. Tak też ma być w Polsce. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Eksperci organizacji zalecają rządowi też m.in. obniżenie stawek VAT i podniesienie podatków związanych z ochroną środowiska. Prezydenci Białorusi, Wenezueli i Chin złożyli gratulacje wybranemu wczoraj po raz czwarty na prezydenta Rosji Władimirowi Putinowi. O innych gratulacjach nie słychać. Putin uzyskał we wczorajszych wyborach 76% głosów. Frekwencja wyniosła 67,5%. OBWE, która wysłała swoich obserwatorów do Rosji, podkreśla dziś, że w wyborach brakowało prawdziwej konkurencji. A Putin oświadczył po kolejnym zwycięstwie wyborczym, że Rosja nie zamierza wdawać się w nowy wyścig zbrojeń. Zapowiedział, że skoncentruje się na podnoszeniu standardu życia, poprawie ochrony zdrowia i edukacji. Kamil Stoch, który wczoraj w Vikersund zapewnił sobie zwycięstwo w turnieju Roer i drugą w karierze kryształową kulę, wrócił dziś z Norwegii do Polski. Mistrz olimpijski z Pjongczangu przyznał, że w ostatnich zawodach w tym sezonie w Planicy będzie skakał z takim samym zaangażowaniem jak wcześniej. To, że już zapewniłem sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, nie zwalnia mnie z walki i mobilizacji do ostatniego skoku. Jeszcze nie wszystko, że tak powiem, zostało osiągnięte w tym sporcie, także jeszcze można coś zdobyć. Kamil Stoch dołożył w tym sezonie do swojego dorobku m.in. po 2 medale olimpijskie i mistrzostw świata w lotach oraz wygraną w turnieju 4 skoczni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże w centrum, na północnym wschodzie rozpogodzenia. Na południowym wschodzie, a nad ranem także na wybrzeżu zachodnim słabe opady śniegu. Temperatura w nocy minimalna od minus 11 na krańcach wschodnich, Przedgórzu Sudeckim i lokalnie na Podkarpaciu. Do minus 7 w centrum, minus 2, minus 1 na wybrzeżu. A wiatr w nocy na ogół słaby, zmienny, na wybrzeżu umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Według jednego z ostatnich podróżniczych rankingów to najbardziej ekscytujące miasto świata. Coś w tym jest, skoro rocznie odwiedza je ponad 45 milionów turystów. Miasto bluesa i drapaczy chmur. To tu wynaleziono zamek błyskawiczny i odkurzacz. To tu poza Warszawą, w jednym miejscu, mieszka najwięcej Polaków na świecie. Relacje z Chicago. W środę, w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w programie Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując robot odkurzający Roomba 980 za 3799 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a cukier biały 1,49 za kilogram. Oferta ważna od 19 do 25 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Halina Wachowicz przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa Polskie Radio, program polskieradio.pl. O, może tak, będzie łatwiej. Program trzeci, popołudniowa audycja. Co do 19 dziś? Dziś o tym m.in., proszę Państwa, co to takiego indywidualne konto pacjenta i czy ułatwi życie lekarzom chorym. Pacjent, który się nie zna na przykład na lekach, będzie mógł powiedzieć, niech pan zajrzy, panie doktorze, jakie leki biorę, czy jakiego typu recepty były mi przypisywane, bo ja nie pamiętam. Ponoć to najbardziej atrakcyjny zawód. Programista komputerowy. Dobrze płatną pracę programiści znajdują szybko. Praca zazwyczaj szuka informatyków. Faktem jest, że żeby ta praca szukała jednak, trzeba tą pracę lubić i chcieć to robić. Jak wiemy, komisja badająca sprawę Amber Gold ciężko pracuje, a najczęściej słyszy, że... Nie pamiętam. A co świadek pamięta? W ogóle nie pamiętam takiego zdarzenia. Jedna z technik niemówienia prawdy jest technika zapominania. No, choć z drugiej strony ktoś, kto szczegółowo pamięta, co robił rok temu, w poniedziałek po 16 może budzić pewne podejrzenia. Do Polski powrócili polscy himalaiści, którzy próbowali zdobyć K2. Adam Bielecki był pytany m.in. o Denisa Urubkę. Nie chciałbym komentować tego zachowania Denisa, bo tak jak powiedziałem, sam nawet nie mam jasnej takiej opinii. To nie o to chodzi, że nie chcę o tym po prostu mówić publicznie, ale muszę sam się zastanowić, też porozmawiać z Denisem na spokojnie i jakoś sobie to wszystko w głowie poukładać. Relacja z tej konferencji w Trójce przed nami. Po 18.15 reportaż Antoniego Rokickiego śladami Domejki i Wagnera. Uczniowie liceum imienia Domejki w Warszawie nakręcili film Skarb Domejki. Teraz planują wyprawę. Wyprawę dookoła świata śladami wspaniałych Polaków. Mało kto wie, kim był Ignacy Domejko. Teraz na przykład na lekcji omawialiśmy powstanie listopadowe, w którym przecież Domejko wziął udział. Został przez nauczycielkę wspomniany tylko jednym słowem i myślę, że mało kto wiedziałby, kim jest Ignacy Domejko, gdyby nie obejrzał naszego filmu. Śladami Domejki i Wagnera. Reportaż Antoniego Rokickiego w Trójce po 18.15. ZD3 małpa polskieradio.pl. Pan Marcin napisał, a już liczyłem, że powie pan, że jest piątek, a tu jeszcze cały tydzień. 10 minut po 16.00 tu Trójka. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, nawet 50 rat. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie i 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina i dyskiem SSD 128 GB za 5629 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn.

Like a Rolling Stone i Julia Marcel w naszej piosence dnia. 16 minut po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Już niebawem, proszę Państwa, będziemy mogli założyć internetowe, indywidualne konto pacjenta. Na naszym koncie znajdą się docelowo informacje o świadczeniach zdrowotnych, receptach, wynikach badań. Konto ułatwi życie szczególnie przewlekle chorym, którzy nie będą musieli kilka razy w roku stać w kolejce po recepty. O szczegółach z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim rozmawiała Ewa Dudzińska. Ja mogę sobie od 1 maja założyć takie konto, tylko tam nic na nim nie znajdę. Będę musiała czekać, aż stopniowo będą Państwo te dane wprowadzać. Czy ja dobrze myślę? Tak, konto może Pani miała aktywnić już w Warszawie, ale żeby pojawiły się na nim dane, zapraszam do Siedlec i Skierniewic do uczestnictwa w pilotażu. Ja obiecuję, że Pan Dyrektor Węgrzyniak opowie, jak to dokładnie zrobić. Profil zaufany można założyć, nie wychodząc z domu. Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcin Węgrzyniak. Za pomocą na przykład bankowości elektronicznej, bo administracja publiczna bardzo szeroko z tego korzysta, bo i ZUS, i NFZ też w ZIP-ie korzysta z profilu zaufanego. Czyli ten mój profil pomieści tam wszystko, również moje konto pacjenta internetowe. Tak. Państwo wszystko mi, powiedzmy, zabezpieczycie, to też mówię trochę na wyrost, bo nie wiem, jak to będzie. Czy ja na swoim komputerze też muszę jakieś zabezpieczenia zrobić? Z bezpieczeństwem informatycznym trochę jak z higieną, no trzeba ją po prostu utrzymywać. Komputery lokalne też mogą być źródłem jakiejś słabości dla całego systemu bezpieczeństwa. To jest oczywiście bardzo istotne. Natomiast internetowe konto pacjenta jest aplikacją webową właśnie przez przeglądarkę internetową. Czy tam na przykład będzie cała moja historia choroby za jakiś czas? Będziemy stopniowo udostępniali kolejne funkcje. Na razie na pewno będą informacje o receptach, zarówno tych historycznych, jak i wystawionych elektronicznie wszystkich, a później też informacje o świadczeniach. Czy to docelowo chodzi też o to, żeby specjalista mógł wiedzieć, jak był leczony docelowo, do tej pory pacjent? Chcemy jak najszerzej udostępnić te informacje, zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Żebym nie musiała mówić, jakie lekarstwa brałam, dokładnie, na co chorowałam. Przede wszystkim będą tam informacje o wyrażonych zgodach. Dzisiaj największy problem jest taki, że leku nie ma w aptece i pani decyduje, czy wykupić wszystko bez tego jednego. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Jakubiak. Takie dylematy wszyscy mamy. W tym celu na przykład lekarze wypisują kilka recept, na każdy lek osobną receptę, biorąc pod uwagę, że czegoś może zabraknąć. Rozumiem, czyli w kilku aptekach na jedną receptę mogę kupić, tak. To już jest duży albo plus. W tej samej kilka razy. Pani może dowolną osobę upoważnić do dostępu do swojego konta. Na przykład mogę założyć mojej mamie i przez to szybciej odbierać różne leki dla niej. Myślę, że jest to jedna z podstawowych korzyści. Będziemy mogli my, ludzie trochę młodsi, opiekować się naszymi rodzicami czy dziadkami, którzy mają trudności z wyjściem, z dojściem do apteki. Bo recepty są powtarzalne przy schorzeniach długotrwałych. A druga rzecz, tam będą dane medyczne. Pacjent, który się nie zna na przykład na lekach i nie pamięta, będzie na wizycie lekarskiej mógł powiedzieć, niech pan zajrzy, panie doktorze, jakie leki biorę, czy jakiego typu recepty były mi przypisywane, bo ja nie pamiętam. Pamiętam, że jest w czerwonym opakowaniu, a nie pamiętam, jak się substancja nazywa. No i nie musi takich rzeczy pamiętać. I to będzie dzięki temu bezpiecznie, no bo też pamiętajmy o interakcjach międzylekowych. Pacjent chodzi do różnych lekarzy i różni lekarze wypisują mu recepty. I jeden nie wie, co wypisał drugi, chyba że pacjent mu przypomni. O to, jak będzie można założyć konto pacjenta, pytała Ewa Dudzińska. Troszkę strach będzie zaglądać, bo tam wieczny debet zdrowotny. 7 trójek na początku 22. Prawie 20 minut po 16. To jazz band Młynarski. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Thank you. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie dyrektorze, tak. Ja przepraszam, ale zamieniam dziś poniedziałek na piątek. Aha. No, w piątek mnie nie będzie, a to... Rozumiem. No, rozumiem. Stąd wypowiedź zaplanował pan na dziś. A dziś będzie o czym? Panie dyrektorze, wjeżdżam i postanowiłem złowić kilka wstrągów. Mhm. I wybrałem się w dłuższą drogę. No, wie pan, gdzieś około 15 kilometrów, ponad 5 godzin i ani jednego nie złapałem. Mhm. A jeszcze nie tak dawno, jak można było, jak obowiązywał limit 4 sztuki na dobę, to w ciągu 2 godzin to się robiło. I podejrzewam, wie pan, że, no, że nie tylko złośliwość jest cechą przypisywaną ludziom, ale też i rybom. Jak mogę teraz złapić, ile chcę, to one nie biorą. No. Miałem jeszcze alternatywę pojechać na stado odpłatne. Mm-hmm. Ale wie pan, ja nie łowię ryb hodowlanych. To nie jest ta jakość mięsa, co taki no, a poza tym żyjący. To troszkę niesportowe. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? To Jazz Band Młynarski, program trzeci, audycja popołudniowa. Programista to dziś jeden z najbardziej poszukiwanych, najlepiej opłacanych zawodów. Tymczasem zapewne dla większości z nas napisanie algorytmu to niemal wiedza tajemna. Wiedza trudna do zgłębienia. Tu z boku obserwuję, dla mnie to jest czarna magia i twierdzę, że to jest bardzo trudna sztuka. Programiści są różni. Piotr Bolek, Seven Bulls. Rzeczywiście, tacy programiści trochę jaskiniowcy i nawet czasem krążą dowcipy, tak, że dobry programista to on najchętniej nie ogląda światła dziennego, żyje sobie gdzieś w piwnicy, jego oknem na świat jest komputer, ale takich jest tak naprawdę coraz mniej. A jak to jest, że programista coś tam stuka, klika i potem my mamy taki fajny program? A nie, no tego to kompletnie nie wiem, to jest jakaś wielka tajemnica i to jakieś czary. Programowanie to jest dziedzina dosyć dziwna. Budowanie czegoś, ale tak naprawdę budowanie czegoś niewidzialnego. Często porównuje się programistów do budowniczych mostów, ale o ile most jak powstaje to widać, o tyle program jak powstaje nie widać. Takie no, dziwne żuczki, typu na przykład dolar. To jest coś, co coś ma znaczyć, komputer to rozumie, ale przeciętny śmiertelnik taki jak ja po prostu no, patrzę na to z przerażeniem. To znaczy komputery jako takie są urządzeniami skrajnie logicznymi. W związku z tym trzeba z nimi się nauczyć porozumiewać także w sposób logiczny. Programiści są takim pośrednim ogniwem między komputerem, czyli maszyną, a normalnymi ludźmi. Branża informatyczna i telekomunikacyjna cały czas rośnie w siłę. Pan Krzysztof z branży telekomunikacyjnej. Brakuje tak naprawdę dobrych specjalistów. Sieci stają się coraz bardziej programowalne. To programiści stworzyli na przykład sieci społecznościowe, które dzisiaj wszystkim nam, zwykłym ludziom, wydają się czymś naturalnym. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. A 10 lat temu korzystali z nich tylko geekowie i wtedy byli kimś dziwnym. Geekowie, czyli kto? Czyli osoby, które w największym skrócie są bardzo zainteresowane komputerami i całkiem dobrze się na nich znają. Praca zazwyczaj szuka informatyków. Pan Andrzej, informatyk. Faktem jest, że żeby ta praca szukała jednak, trzeba tą pracę lubić i chcieć to robić. I trzeba też sporo wiedzieć i umieć. Przede wszystkim trzeba umieć wiedzieć, gdzie szukać informacji, bo tych informacji jest naprawdę dużo i nie jest tak łatwo ogarnąć wszystko, ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać i czego szukać. Programista to już jest wyższa szkoła jazdy. Zdecydowanie tak, tylko musimy pamiętać o tym, że nie wszyscy programiści tak naprawdę potrafią wszystko zrobić z komputerem. Takich prawdziwych programistów jest już niestety coraz mniej. Po czym poznać tego świetnego informatyka programista, tego, który jest taki sobie? Ja myślę o tym właśnie w wynikach jego pracy. Sylwester Chojnacki, Cambium Networks. Jeżeli jest w stanie zrobić coś dla firmy, coś szybko, jakiś dobry program albo dobry kod napisać, to w tym momencie na pewno jest poszukiwany przez innych również pracodawców i wtedy jest potrzebne. Średnia, powiedzmy, plus minus pensja dobrego programisty dzisiaj. Ciężko zgadnąć, bo myślę, że to zależy od firmy i też umiejętności. Myślę, że ci najlepsi zarabiają naprawdę grube pieniądze. Może miesięcznie zarabiać spokojnie do ręki 20 tysięcy. Przypuszczalnie tak. A ci, którzy zaczynają drogę, spokojnie sobie radzą. You are connected. Z programistami, także specjalistami z branży rozmawiał Tomasz Jeleński. Tu Trójka. Tom Jones i grupa The Cardigans. Pan Tomasz tłumaczy i przypomina, że algorytm to jest taki rytm, w którym tańczą algi. Bardzo dziękujemy, wiedzy nigdy dość. Komentarze po telefonie pana Adama. Pan Tomasz, pan Adam nie jest ministrem, żeby polować na zwierzęta hodowlane. Brawo. No i jeszcze pan Karol. W piątek mnie nie będzie, mam zwolnienie. 7 trójek na początku 22. Panie Ewo, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Ewa Kosenda, pozdrawiam serdecznie. Chciałam tylko powiedzieć, że mój 7-letni syn zgłosił się w tym roku na olimpiadę w języku programowania Balti. Mama, żeby pomóc mu wzmocnić swoje siły i szanse na jakieś miejsce, zaczęła nocami czytać instrukcje, oglądać na YouTubie wsparcie. I chciałam tylko powiedzieć, że bardzo serdecznie polecam rodzicom pomaganie małym dzieciom, ponieważ przez przypadek to można zostać programistą. Dokładnie, od samych podstaw, na samym początku odkryć tą wielką tajemnicę i okaże się, że to jest naprawdę wszystko dla ludzi. Do ogarnięcia. Optymistycznie tak to zabrzmiało. Bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Tom Jones w towarzystwie. Po 16.30 już za chwilę skrót wiadomości. Filip Jarek. Właściciel samochodu, którym w sobotę wieczorem w Skalmierzycach pod Ostrowem Wielkopolskim potrącono kobietę z dzieckiem, sam zgłosił się na komendę. Kierowca auta porzucił pojazd i uciekł. Przez cały weekend szukała go policja. Teraz funkcjonariusze ustalają, czy autem kierował jego właściciel. Kobieta i dziecko trafili do szpitala. Brytyjska premier Theresa May podkreśliła, że to Rosja ponosi winę za próbę otrucia byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala, który przeszedł na stronę Brytyjczyków. Szefowa rządu odrzuciła zaprzeczenia strony rosyjskiej. Władimir Putin mówił wczoraj, że Rosja nie posiada substancji, której użyto w ataku na Skripala i że gdyby to był trujący środek bojowy, to ludzie zginęliby na miejscu. Według May nie ma innego wniosku niż ten, że państwo rosyjskie jest winne temu, co stało się na ulicach Salisbury. Była to odpowiedź premier na pytanie telewizji Sky News, czy Putin kłamał. W

Mimo że relacje między obu panami nieco się zmieniły, to jednak utrzymują się na ziemskim poziomie. Bywają relacje bardziej skomplikowane. Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. Wstajemy do konkurencji, pani poseł. Ciekawe, kto kim zostanie. W naszym plebiscycie konkuruje 10 kandydatów, wśród nich właśnie Bartosz Arłukowicz. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. W zasadzie wszystko padło, także ja tylko mogę dodać miłego głosowania. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Kazik, kwartet Proforma, Most. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Nie musisz wcale mnie pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta. Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryzionej. Kazik, kwartet Proforma. Program trzeci, audycja popołudniowa. Nie pamiętam, to jedna z najczęstszych odpowiedzi, które padały dziś w trakcie przesłuchań w sprawie Amber Gold. Posłowie z Komisji Śledczej pytali byłego prokuratora apelacyjnego w Gdańsku Ireneusza Tomaszewskiego i byłego gdańskiego prokuratora okręgowego Dariusza Różyckiego. Kiedy świadek dowiedział się o tym, że pismem z dnia 15 maja 2012 roku centrala banku BGŻ złożyła do delegatury stołecznej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w artykule 299? Nic w tym sensie nie powiedzieć, kiedy się dowiedziałem. W ogóle nie pamiętam takiego zdarzenia. A kiedy świadek się dowiedział o tym? Nie pamiętam. A co świadek pamięta? W ogóle nie pamiętam takiego zdarzenia. Czy to możliwe, żeby prokuratorzy mieli tak słabą pamięć? Jedna z techniki niemówienia prawdy jest technika zapominania. Dariusz Loranty, były policyjny negocjator. Wtedy nie wykazuję swoich emocji. Wiem, że konsekwencje mówienia prawdy mogą być negatywne w stosunku do mojego działania w tamtym okresie, więc lepiej być twardym i mówić, że się nie pamięta. No ta niepamięć jest zmorą wszystkich przesłuchujących. Piotr Sudnik, były funkcjonariusz służb specjalnych. To bardzo często jest najlepszy i najbezpieczniejszy wybieg dla każdego, kto jest przesłuchiwany, a chce uniknąć odpowiedzi na kłopotliwe pytanie, bądź chce skłamać, a nie dać się później na tym kłamstwie przyłapać i ponieść tego konsekwencji. Ja osobiście jako człowiek żyjący w tym kraju, nie związany z tą sprawą w żaden sposób, nigdy w to nie uwierzę, że można nie pamiętać o czymś, co w tym czasie zawodowo wykonywałem, a w tym czasie media po prostu kipiały. Czyli pan nie wiedział o tym, że w sprawie przewija się Michał Tusk? Nie, nic nie wiedziałem na ten temat. To mnie fascynuje u państwa. A czy takie zachowania, które obserwujemy u prokuratorów, jak pocieranie obrączki, nalewanie sobie wody, one mogą świadczyć o tym, że przesłuchiwany chce coś ukryć albo faktycznie czegoś nie pamięta, próbuje sobie przypomnieć? To są zachowania rozładowujące napięcie, kiedy się pojawia nagle pytanie, które nas zaskakuje i działa zupełnie podświadomie nasz autonomiczny układ nerwowy, który mówi, zrób coś, żeby rozładować to napięcie. I to jest cała gama różnych zachowań, między innymi właśnie zabawa biżuterią, długopisem, poprawianie włosów, poprawianie ubrania, poprawianie sposobu, w jaki się siedzi. Proszę pamiętać, że prokurator jest w nienaturalnej sytuacji, jest pod presją, więc jego zachowanie jest bardzo ciężko przełożyć. Faktycznie w sytuacji, gdy chcemy sobie coś przypomnieć, gdy chcemy się ułożyć, stosujemy pewną mechanikę, jakby za rękami coś szukamy. Ale równie dobrze w trakcie wypowiedzi, którą już mamy, powinniśmy stosować gesty rytmizujące, ułatwiające nam na przykład kłamanie. Nie możemy tu wyciągać na podstawie jednego czy nawet dwóch sygnałów kategorycznych wniosków, że ktoś kłamie, że ktoś ukrywa prawdę. Ocenianie na podstawie tego typu jest niezwykle trudne i nie wiem, czy ktoś w Polsce byłby taki, który byłby to w stanie ocenić. Gdyby oni zeznawali, a ja ich obserwuję, oni nie wiedzą, że ich obserwuję i nie stają przed komisją, z dużą dozą prawdopodobieństwa, nawet nie słysząc, co mówię, stwierdzić, czy ta osoba kłamie, czy mówi prawdę. O gesty zachowania odpowiedzi pytał Mariusz Krzemiński. Czy państwo wiedzą, że jutro 20 dzień marca mamy pierwszy dzień astronomicznej wiosny? Tym razem wiosna kalendarzowa przyjdzie dzień później, czyli w środę? Ja wiem, że to może drobiazg, ale może jest też powód do radości. She'd notice, but she's always crying. I got no one to confide in. Aretha, nobody but you. And mama, she'd notice, but she's always fighting something in her mind. And it sounds like breaking glass. Za chwilę w Trójce. Ciekawy czas. Michał Żakowski. A dziś, proszę państwa, o wczorajszych wyborach prezydenckich w Rosji. Jeszcze przez chwilę rumera. I got the world. ciekawy czas. Rosjanie zagłosowali. Władimir Putin przez kolejne lata będzie prezydentem. Dla wielu Rosjan jest on jedynym politykiem, który spełnia ich oczekiwania. Kalendarz wyborczy został tak ustawiony, by głosowanie nie mogło się odbyć w innym terminie niż właśnie 18 marca, czyli w czwartą rocznicę przyłączenia Krymu do Rosji, czyli półwyspu należącego zgodnie z prawem międzynarodowym do Ukrainy. Aneksji Krymu od zawsze sprzeciwiali się Tatarzy tam mieszkający. Piotr Pogorzelski jest w Symferopolu na Krymie. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz, czy ludzie w dalszym ciągu są zadowoleni z bycia częścią Federacji Rosyjskiej, tak jak chociażby 4 lata temu? Bo ja pamiętam, był wtedy wielki entuzjazm. Ci, którzy nie są zadowoleni, to oni po prostu się ukrywają swoje poglądy. Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj jest to terytorium pod kontrolą Moskwy i takie też są tutaj prawa wprowadzane. To znaczy na przykład to, co widzimy w Rosji, jednoosobowe manifestacje, takie same manifestacje mogą się też odbywać na Krymie. Jeżeli ktoś robi większy protest, 2-3-4-osobowy, to musi się liczyć z konsekwencjami. Więc ci ludzie niezadowoleni raczej się nie afiszują, a można nawet powiedzieć, że się ukrywają, a większość wydaje się być zadowolona. Wydaje się być zadowolona przede wszystkim z tego, co się dzieje w kwestiach infrastruktury. Między innymi o tym mi mówił 31-letni Ilia z Symferopola. Jesteśmy w dobrym nastroju, Krym się zmienia. Nie ma u nas techniki wojskowej na ulicach, panuje spokój. Zmienia się infrastruktura, tego nigdy wcześniej nie robiono. Modernizowane są drogi, bloki, budowane są przedszkola, budowana jest trasa Tauryda z Kerczu do Sewastopola i Eupatorii. To będzie autostrada. No właśnie, jak słyszeliśmy, bardzo ważne są te inwestycje infrastrukturalne, przy czym ludzie nie zastanawiają się właściwie, po co na przykład w Symferopolu ma być drugi terminal lotniska, jeżeli ten obecnie daje sobie radę i nie jest wykorzystywany w 100%, przy czym liczba turystów znacznie spadła od czasów aneksji, a nawet jeżeli teraz przyjeżdżają turyści z Rosji, to nie są to tacy turyści jak wcześniej, to znaczy nie są to ludzie, którzy wychodzą na plażę, a potem idą do restauracji, idą kupować jakieś pamiątki, to są bardziej ludzie, którzy spędzają czas w sanatoriach. Ta autostrada, o której mówił Ilia, to taki projekt też mający pokazać taką zdecydowaną, dobrą i pomysłową twarz zarówno Rosji, Kremla i samego Putina, prawda? To też jest ważne dla jego wizerunków. Przecież telewizje rosyjskie wszystkie pokazują właściwie te zależne od Kremla proces budowy mostu na Cieśninie Kerczeńskiej. No po prostu to jest jeden wielki show, prawda? Część mieszkańców Krymu sobie zdaje z tego sprawę, a na przykład niezależne media internetowe, które tu istnieją, bo trudno właściwie mówić o telewizji, która nie jest pod kontrolą Kremla, mówią o tym, że każda inwestycja na terytorium kontrolowanym przez Moskwę oznacza po prostu procent dla odpowiednich ludzi we władzach. Ale de facto oczywiście jest to łapówka i ludzie sobie chyba zdają z tego sprawę, że jeżeli nie przeprowadza się normalnego przetargu, to tak to jest wybierane. A jak myślisz, bo to jest oczywiście trochę wróżenie z fusów, czy teraz gdyby przeprowadzić referendum na Krymie, to również ludzie by się opowiedzieli za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej? Przypuszczam, że tak. Ale trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, że tutaj bardzo dużo ludzi przyjechało z kontynentu, nowych obywateli, ludzi, którzy po prostu tutaj się meldują. Wiadomo, że jeżeli ktoś mieszka na Syberii i ma lato przez 2,5 miesiąca, no to będzie chciał przyjechać na Krym i mieszkać tutaj w lepszych warunkach i ci ludzie też poprą władzę. No to w takim razie powiedzmy o tych, którzy na pewno nie są zadowoleni z przyjazdu nowych mieszkańców Krymu, prawda? Czyli tych ludzi chociażby z Syberii, o których mówiłeś. Tatarzy krymscy, oni bojkotują te wybory, ale też mówią głośno i od samego początku, że są prześladowani przez władze rosyjskie i ich przekonania no, są raczej tępione. To oni najmocniej protestowali 4 lata temu w czasie aneksji. Oni oczywiście płacą teraz za to swoją cenę, chociaż no, nie ma co ukrywać, że jest część ludzi, która już się z tym pogodziła, która z tą władzą i być może oni też poszli wczoraj na wybory. To jest niewykluczone. Ale większość Tatarów i liderzy mówią zdecydowane nie, za co spotykają ich prześladowania. A o tym opowiedział mi Zair Smidlajew z krymsko-tatarskiego parlamentu, czyli Kurutaju. Porwano 19 osób, głównie krymskich Tatarów, to ci, o których wiemy. Część później znaleziono martwymi. Aresztowano 60 krymskich Tatarów i 20 osób innych narodowości. Teraz zatrzymuje się tych blogerów i dziennikarzy, którzy mieli prorosyjskie stanowisko. Oni oddychali wolnością, mogli pisać co chcieli, gdy była tu Ukraina. W Rosji tego się nie toleruje, władzy się nie krytykuje. Pojawiły się oskarżenia mające charakter kryminalny, a nie polityczny. Chodzi o to, żeby mówić oficjalnie, że nie ma prześladowań politycznych. To są prześladowania, które dotykają ludzi, którzy są zaangażowani społecznie. Oczywiście wiadomo, że zwykły Tatar, który jest zainteresowany swoją pracą i domem, zarobkami, tych prześladowań tak nie odczuwa, chociaż mówi się o tym, że na przykład Tatarzy są wypychani z niektórych biznesów, czy też mają problemy ze sprzedażą swojej produkcji. Ale Medżlis krymsko-tatarski, czyli organ wykonawczy tego parlamentu Kurultaju, na początku bardzo długo się wahał, czy na przykład zalecić Tatarom to, żeby brali dowody osobiste rosyjskie, czy nie. W końcu przeważyła jednak taka możliwość i rekomendacja, żeby te dowody osobiste brali, dlatego że życie tutaj z dowodem osobistym ukraińskim jest bardzo trudne. To jest kwestia służb migracyjnych, które tutaj w Rosji wcale nie działają zbyt dobrze. Zresztą no, są pewne kompromisy, na które Tatarzy krymscy muszą iść, ale cały czas oni otwarcie mówią i się nie boją. Czyli Tatarzy cały czas przeciwni Federacji Rosyjskiej, można to tak powiedzieć. A powiedz jeszcze tylko króciutko, jak wygląda Krym w czasie wyborów? Jak wyglądał Władimir Putin na każdym kroku, na każdym rogu, jego plakat? Nie, broń Boże. Broń Boże. Boże, żadnego Władimira Putina. Bardzo rzadkie plakaty wyborcze reklamujące jakiegokolwiek kandydata. Wydaje mi się, że nawet więcej tutaj było plakatów Żyrynowskiego niż plakatów Putina. Można właściwie powiedzieć, że Putin nie musi się tutaj reklamować, ale generalnie władze postawiły na frekwencję i to był najważniejszy punkt, żeby przyszło jak najwięcej ludzi do wyborów. Wczoraj tutaj transport publiczny, w tym też prywatny transport, działał za darmo w miastach. Międzymiastowy był płatny, ale w miastach działał za darmo właśnie po to, żeby ludzie mogli dojechać. Organizowano bufety, występy artystyczne przy lokalach wyborczych. W Bakszczysaraju na przykład sprzedawano cukierki i sadzonki przy lokalu wyborczym właśnie, żeby zachęcić ludzi do przyjścia. Więc głównym zadaniem była kwestia tego, żeby ludzie przyszli, właściwie drugorzędny jest, jak zagłosowali, więc stawiano na frekwencję. Dziękuję bardzo. Z Symferopola, z Krymu, mówił Piotr Pogorzelski. To był ciekawy czas. Michał Żakowski, do usłyszenia. Dziękuję. To już 7 minut do 17. Kings of Leon.